شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، بچه های گلم سلام، حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ راستی بگین ببینم امروز بچه خوبی بودین؟ بزرگتر رو از شما راضی بودن؟ بله، الهی شکر، همیشه از شما راضین، برای اینکه همه کاراتون عالیه. اسباب بازی های کاغذی اسم قصه امشبی که خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. توی یه شهر بزرگ یه خونه نقلی و باصفا بود که تارا کوچولو و مامان و باباش به خوبی و خوشی اونجا زندگی می کردن. تارا دختر خیلی خوب و مؤدب و حرف گوش کنی بود، فقط یه ایراد کوچولوی کوچولو داشت. البته کوچولوی کوچولو هم که نه، خب می دونید بچه ها، تارا کوچولو اصلا از دفترچه هایی که مامان و باباش براش می خریدن خوب استفاده نمی کرد. تارا عادت داشت مدام برگای سفید دفترچه‌هاشو بکنه و باهاشون قایق و موشک و گربه و خلاصه یه عالمه اسباب بازی‌های جور و جور کاغذی درست کنه. البته این رو هم بگم که تارا کوچولو این اسباب بازی‌های کاغذی رو خیلی خوب و قشنگ و با دقت درست می‌کرد. اما خب دیگه کندن برگای سفید دفتر اصلا کار خوبی نیست. مامان و بابای تارا هم همیشه اینو به دخترشون میگفتن، ولی خب تارا به حرف مامان و بابا اهمیت نمیداد، همش برگای دفترشون میکند و قیچی میکرد و با اونا کار دستی درست میکرد. جونم براتون بگه، یه روز وقتی تارا با مامان و باباش نشسته بود و داشت تلویزیون تماشا میکرد، دید که تلویزیون داره یه کارخونه بزرگ و پر سر و صدا رو نشون میده. تارا از باباش پرسید: بابایی، تو این کارخونه بزرگ چی درست میکنن؟ بابا دستی به سر دختر کوچولوش کشید و گفت: اینجا کارخونه کاغذ سازیه تارا جون، تو این کارخونه کاغذ درست میکنن. تارا با دقت بیشتری به تلویزیون نگاه کرد، دید که چند تا آقا با اره‌های تیز و بزرگ برقی دارن درخت‌های خوشگل رو میبرن. درخت‌ها یکی یکی روی زمین میافتادن و گنجشگا و کلاغه‌ای که لابلای برگا و شاخه های اونا برای خودشون لونه ساخته بودن با سر و صدای زیاد دور اونا میچرخیدن و نمیدونستن حالا که لونه هاشون خراب شده باید کجا برن. تارا کوچولو خیلی دلش به حال درختا و گنجشگا و کلاغا سوخت. بعدم با نگرانی پرسید: این آقاها چرا اینجوری میکنن؟ چرا درختها رو میبرن؟ حالا این درختها رو کجا میبرن؟ میخوان باهاشون چیکار کنن؟ مامان تارا در جواب بهش گفت: دختر گلم، مگه تو نمیدونی که کاغذ از چوب درخت درست میشه؟ دارن درختها رو میبرن تا اونا رو ببرن کارخونه و باهاشون یه عالمه کاغذ درست کنن، از همون کاغذایی که تو از دفترچه هات میکنی تا باهاشون اسباب بازی درست کنی. تارا خیلی غصه دار شد، اون از کار اشتباه خودش پشیمون شده بود. مامان و بابای تارا وقتی ناراحتی دخترشون رو دیدن ازش پرسیدن: چی شده تارا جون؟ اتفاقی افتاده؟ تارا جوابی به مامان و باباش نداد، یعنی روش نمیشد چیزی بگه. ولی بچه ها همون شب تارای مهربون و خوشقلب و کوچولوی قصه‌مون قبل از اینکه به رخت خواب بره و بخوابه یه تصمیم خیلی خوب و مهم گرفت. با خودش گفت: قول میدم که از این به بعد با برگای سفید دفترچه‌هام اسباب بازی‌های کاغذی درست نکنم. اینطوری کاغذ کمتری مصرف میشه، کارگرای کارخونه کاغذسازی درختای کمتری رو برای درست کردن کاغذ میبرن، تازه گنجشگاه و کلاغان بیلونه نمیمونن، میتونن با خیال راحت لا بلای شاخه ها و برگای درخت ها برای خودشون آشیونه بسازن. فردای اون روز تارا کوچولو از باباش خواست روزنامه هایی رو که خونده و دیگه نیازی بهشون نداره بده بهش تا با اونا برای خودش اسباب بازی های کاغذی درست کنه. آخه تارا کوچولو عاشق ساختن اسباب بازی های کاغذی بود. تازه اسباب بازی های کاغذی اونایی رو که البته خراب شده رو هم جای نگه می داشتن تا زیاد بشه و اون وقت بدن برای بازیافت. چای گلم، خیلی خوبه که همه ما یاد بگیریم که از وسایلمون خوب و درست استفاده کنیم. شما هم پی بردید که کاغذ از چی درست میشه؟ از درخت درست میشه، درسته؟ بله، آفرین، قربونتون برم، روی ماهتونو میبوسم، شما هم دیگه لالا کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.